Ja, nou, hallo lieve luisteraar. Wat? Je had geen lange vloeien, hè? Nee. ja, nou, dit was het dan wel nu voor deze demonstratie, geloof ik. Iedereen is naar huis en ik heb het ook koud. En, ja. Want het is iets minder warm dan eerder vandaag, want toen was het lekker zondag en niet meer. Maar het was wel een mooie demonstratie. 25.000 mensen hoorde ik, maar zullen we laten nog wel cijfertjes horen. Hè? En nou ja, dus dit was het dan voor nu. En dan gaan we later nog weer verder uitzenden, maar dat is dan later. Ja, blijf lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.